शामा पईया तेरे बिना तू कर टोलना, शामा पईया तेरे बिना तू कर टोलना। रो रो के मैं देवा सदा तू कर टोलना, शामा पईया तेरे बिना तू कर टोलना। शामा पईया तेरे बिना तू कर टोलना, शामा पईया तेरे बिना तू कर टोलना। रो रो के मैं देवा सदा तू कर टोलना, शामा पईया तेरे बिना तू कर टोलना। वे इश्क दी मारी चलियां तेरे बाजो सजना कलियां, इश्क दी मारी चलियां तेरे बाजो सजना कलियां, बिरहो विच होके मंगण पना, शामा पईया तेरे बिना तू कर टोलना, शामा पईया तेरे बिना तू कर जावे माया। शामा पईया तेरे बिना तू कर टोलना, शामा पईया।